Яшэнэрэшъ. Петрэрэ Иоаннэрэ тхьэм иунэшхо икъэлапшэ дэжь зылъакъохэм атеуцун зымылъэкӏырэ лӏы горэ зэрэщагъэхъужьыгъэр. Зы мафэ горэм щэджэгъужым цӏыфхэр тхьэм зыщылъэӏурэ сыхьат шым дэжь Петрэрэ Иоаннэрэ тхьэм иунэшхо кӏощтыгъэх. Зы лӏы горэ къызыхъом щегъэжьагъэу лъакъохэм атеуцун мылъэкӏэу тхьэм иунэшхо икъэлапшэхэм ащыщхэу къэлапшэ дэх зыфаӏорэм къахьыщтыгъ. Ар мафэ къэс икъахьэти тхьэм иунэшхо чӏахьэхэрэм сэдакъэкӏэ елъэӏунэу акъэлапшэм дэжь агъэтӏысыщтыгъ. А лӏым Петрэрэ Иоаннэрэ тхьэм иунэшхо чӏахьэхэзэ зелъэгъухэм ялъэӏугъ сэдакъэ къысэшъут. Петрэрэ Иоаннэрэ анэхэр а лӏым тырагъэдэхьэхэу еплъыхэзэ Петрэ хъуӏагъ. Мо зэ къытэплъ. Зыгорэ къыратынкӏэ ащыгугъоу а лӏыр афэдэплъыягъ. Дысщи тыжьыни сэзи сиӏэп хъуӏагъ Петрэ, ау сиӏэр осэты. Назарет къалэм щыщ Иисус Христос ыцӏэкӏэ унашъо пфэсэшъу къэтэджи къэкӏухь. Етӏанэ Петрэ а лӏым ыӏэ джабгъу къыубыти къыгъэтэджыгъ. Ар дэдэм а лӏым ылъакъохэмрэ ылъэгуанджэхэмрэ кӏуачӏэ къыхэхьажьыгъ. Ар къыщылъэти ылъакъохэм атеуцэжьи къыкӏухьэу ыблагъ. Етӏанэ Петрэрэ Иоаннэрэ ягъусэу тхьэм иунэшхо чӏахьи къыкӏухьэу дэпшӏаи зы тхьэм щытхъу фишӏыгъ. Цӏыф пстэуми ар къыкӏухьэу тхьэм щытхъу фишӏыгъ алъэгъугъ. Зэлъэгъум тхьэм иунэшхо икъэлапшэ дэх зыфаӏорэм дэжь лъэӏуакӏоу щысыщтыгъэр ару цӏыфхэм къашӏэжьыгъ. А гукӏи изыгъоу а лӏым къехъулӏагъэр лъэшэу агъэшӏэгъуагъ. Петрэ цӏыф купышхом пхъашъхьэ къызэрэщыгущыӏагъэр. Лӏыгъэгъэхъужьыгъэр Петрэрэ Иоаннэрэ ауж имыкӏэу цӏыфхэм зэкӏэ лъэшэу агъэшӏэгъэу пхъашъхьэ Сэлмэн ыцӏэкӏэ зэджэхэрэ щагу шъхьэ зытелъ пкъэу къэлапшэхэр зиӏэм дэжь чӏэхи адэгурыщым адэжь къыщызэрэгъойыгъэх. Петрэр зелъэгъум цӏыфым ариӏуагъ. Израиль лӏыхэр, сыд пая жыгъэшӏагъора? Сыд пая ащыфэдизэу тэ шъукъытэплъыра? Тэрытэрэу лъэкӏыныгъэшхо тиӏэу етхьэр ину тэтэгъэлъапӏэшъ мы лӏым зекӏон едгъэлъэкӏыгъэу шъогугъа. Мы лӏым къехъулӏагъэмкӏэ Ибрахьимэ, Исхьакъ, Якубэ ятхьэу тятэжьышхохэм ятхьэ цӏыфхэм апашъхьэ къо Иисус ищытхъушхо къыщыгъэлъэгъуагъ. Ар тетыгъо зиӏэхэм шъо акӏэжъухьагъ. Ащхьэчэт Пилат ар шъхьэ фитэу къытыпщыжьынэу триубытагъэ пэтми ащыпашъхьэ Иисус щызэшъупэсыгъэп. Цӏыф лъапӏэу ыкӏи зафэр зэшъупэсыгъэп. Зыукӏакӏо горэ шъхьэ фитэу къыщытыпщыжьынэуи ащхьэчэт Пилат елъэӏугъ. Щыӏэныгъэ шыпхъэр цӏыфмэ язытэрэр арэщтэу шъуукӏыгъэ, ау тхьэм ар лӏагъэхэм къахигъэтэджыкӏыжьыгъ. Дэряӏофым тырышъухьат. Мылӏэу щылъэгъурэ мыкӏи шӏэрэм Иисус ыцӏэ зэрэщыгугъэрэм пае кӏуачӏэ иӏэхъугъэ. Иисус ыцӏэрэ Иисус дэжь къикӏырэ шӏэшхъуныгъэмрэ ары шъопстэуми шъопашъхьэ мылӏэр щызгъэхъужьыпагъэр. Ащ нэмыкӏэу сшыхэр шӏэри шъутхьэматэхэми Иисус ефшӏагъэр зэхэшъумысыкӏэу зэрэфшӏагъэр сэшӏэ. Тхьэм пегъэбар пстэуми агухэм къарилъхьи къаригъэӏуагъ. Ежи Христос къиныбэ щэщын фаеу зэрэщытыщтыр. Тхьэм зэриухыгъэм тетэу ихъугъэ. Арыти тхьэм щыпсэкӏодхэр къыщыгъэгъунхэм пае ахэмэ шъуафэчӏэгъожьи тхьэм игъогу шъутехь. Ащыгъум шъугухэм зыщагъэпсэфыжьын лъэхъанхэр зиусхьаным дэжь къикӏыщтых тхьэм Христосэу къыщыгъэнэфыгъэ Иисуси къыгъэкӏожьыщт. Тхьэм зэпстэури тэрэзэ зытригъэуцожьыфэ Христос уашъым щыӏэн фае. Тхьэм ипегъэмбар лъапӏэхэм агухэм къарилъхьи къызэраригъэкӏуагъэм тетэу гущыӏэм пае пегъэмбар Мусэ къыӏуагъ. Зиусхьанэу шъитхьэм шыхэм ащыщэу сэсфэдэ пегъэмбар горэ къыгъэкӏощт. Ащ къыщыӏощт пстэуми шъуадэӏун фае. А пегъэмбарым къыӏохэрэм хэт щыщым ямыдэӏурэр лъэпхъым хэкӏынышъ кӏуадыжьыщт. Адрэ пегъэмбар пстэуми пегъэмбар Самуил щегъэжьагъэу ащ къыкӏэлъыкӏуагъэхэми пегъэмбархэу тхьэм игущыӏэхэр зыгу къырилъхьэхи къызэригъэӏугъэ пстэуми мы мафэхэм ягугъ ащыщтыгъ. Пегъэмбархэм ажэкӏэ тхьэм цӏыфхэр къызэригъэгугъэгъэ ӏофхэр зыгъотхэрэ шъуарэ. Тхьэм ежьырэ шъуятэжьышхохэмрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзагъэныгъэм иӏахьэшӏи зыгъотхэрэр шъуарэ. Тхьэм пегъэмбар Ибрахьимэ зэрэриӏуагъэм тетэу о къыптехъукӏи цӏыфым дунаим ылъэпкъ пстэуми сынэшӏу щыфэныгъэр анигъэсынэу цӏыщт. Тхьэм ежьыкъуи къызегъэлъагъум лъэпкъхэм апхъэу ежьыкъо къызфигъэкӏуагъэр шъуарэ. Шъуащыщэу хэти игъогу бзаджэ тэрэр игъэгъэкӏэу ынэшӏу къыщыригъэфэным пае.